मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन गङ्गाधिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुष्यं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आप सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी को जो है प्रथम वृत्ति पाठ में जो तृतीय अध्याय में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम तृतीय अध्याय का प्रथम पाठ के 119 नंबर जो सूत्र है, राज सूर्य सूर्य में शुद्ध रूप से कुप्य कृष्ण पक्षाध्याह सॉरी पदा स्वैरी बाह्य पक्षेशु चाहिए, पदा स्वैरी बाह्य पक्षेशु का यहाँ तक शायद हमने कर लिया था। अब विभाषा क्रिवृषो यहाँ से चलेंगे, यही से चलेंगे ना जी। विभाषा क्रिवृषो हो तो विभाषा ये जो है कि आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। क्रीवृषो हो सकारांत पुमलिंग क्रीवृष शब्द षष्ठी विभक्ति जो है द्विवचन है। समास है क्रीच वृश्च इति क्रीवृषौ तयोः क्रीवृषोः या कृश्च भी कह सकते हैं। कृश्च वृश्च इति क्रीवृषौ तयोः क्रीवृषोः इति प्रयोग द्वंद्व समास हुआ। इसमें जो है क्या किसी अनुवृत्ति आ रही है ये पीछे रहा था तो यहाँ पर क्या था इसी से कैप से ले आएंगे तो अर्थ बन गया। धातु प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार तो चल ही रहा है तो अर्थ हुआ क्री क्री मीन्स दुक्री करने वृषु सेचने तो दुक्री करने वृषु सेचने इत्येताभ्याम धातुभ्याम परः विभाषा क्या प्रत्यय भवति विकल्पे न क्या प्रत्यय भवति माने क्री वृषिभ्याम धातुभ्याम परो विकल्पे न क्या प्रत्यय भवति। क्री और वृष धातु से परे विकल्प से क्या प्रत्यय होता है तो जब क्या होगा तो कृत्यम बनेगा, जब विकल्प कहा है तो जब क्या नहीं होगा तो री हलो म्यत से जो म्यत हो गया तो कार्यम बनेगा, क्यप हो जाएगा तो वृष्यम बनेगा और जब क्यप नहीं होगा तो न्यत हो जाएगा तो वर्ष्यम बनेगा। कृत्यम हुआ करने योग्य, क्री है कि आप कर दीजिए तुक आगम पर, पूर्व अतीत में कोई विशेष नहीं है, कुछ भी नहीं विशेष है, तो कृत्यम हो गया। और कार्यम में जो नियत कर दिया तो वृद्धि कर देंगे तो इस पर कार्यम बन जाएगा। और वृश्यम विषु से तो ये जो है यहाँ कोई कैप हुआ, तो कैप प्रत्यय होने से जो लघुपत गुण जो है पुगंत लघुपत से उसका निषेध हो गया, और निषेध होने से जो है निषेध हो गया, और चाकवे पीछे जो है पीछे जो है कि आप पढ़ करके आए हैं एक सौ दस नंबर सूत्र है चाकवे पीछे है, इससे विकारा उपदा वाली धातुओं से भी क्यत प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर नित्य प्राप्त था ऋदुधा चाक्य पीछे से, और इससे यहाँ पर विकल्प विधान कर दिया। तो वृश्यम हुआ, और जब नियत प्रत्यय करेंगे तो नियत प्रत्यय करने से हलो नियत यहाँ पर विकल्प से पक्ष में पुगंत लोकदर्शन से गुण हो जाएगा और वर्षम बनेगा। अर्थ हुआ कृत्यम माने कर्तुम योग्यम, जो करने योग्य वो कृत्य हुआ। कार्यम का भी अर्थ है करने योग्य, कर्तुम योग्यम इति कार्यम, करने योग्य जो चीज होता है वह कार्य होता है। तो कृत्यम और कार्यम का अर्थ एक ही है। ऐसे वृश्यम और वृश्यम और वर्षम दोनों का अर्थ एक ही है। वृश्यम माने सेचन करने योग्य, वीर्य सेचन करने योग्य जो है, उसको कहेंगे वृश्यम। बल वीर्य वर्धक जो है, बढ़ाने वाला जो है, या बरसने योग्य, यहाँ पर संतानोत्पत्ति के योग्य यह अर्थ दिया है। वो ये सेचन करने योग्य था, तो वीर्य सेचन करने योग्य, बरसने योग्य सीचना, तो बरसने योग्य ये भी हुआ। अब आगे युग्यम च पत्रे, युग्यम अकारांत नपुंसकलिंग योग्य प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और च अव्यय पद है, और पत्र अकारांत नपुंसकलिंग पत्र शब्द सकलिंग एक वचन है। यहाँ पर पत्रे पत्रे का मतलब जो है लेना है कि पत्रे पत्रगत धातु है, तो कर्ण अर्थ में इसका विग्रह करेंगे पत्र का। पतति अर्थात गच्छति अनेन इति पत्रम, यहाँ पर अर्थ लेंगे पत्र का अर्थ यहाँ पर वाहन है जिससे जाता है। पतति पत्रगत है तो पतति माने गच्छति, जिससे जाता है उसको पत्र कहते हैं करण अर्थ में। तस्मिन पत्रे पत्रम इति वाहनम इत्यर्थ, पत्रम का अर्थ वाहनम है, पत्रम का अर्थ जो है वाहनम है। तो वाहन कैसे अर्थ हुआ, तो करण अर्थ में, बस ये ध्यान रखेंगे। पतति गच्छति अनेन या ये न, जिससे या अनेन इससे, वाहन से व्यक्ति जाता है, इसलिए पत्र हो गया वाहन। क्यत केंद्रित आ रही है धातु, प्रत्यक्ष केंद्रित आ रही है, तो पत्रे अर्थे वाहने अर्थे ये हुआ। पत्रे अर्थे पत्रे वाच्ये युग्यम पदम क्यत प्रत्यंतम निपात्य थे, ये जो है पत्र अर्थ में अथवा वाहन अर्थ में जो युग्य जो शब्द है वह कृत प्रत्यय विपाकित है। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं प्रथम वृत्ति में कि युग्यम इत्यत्र पत्रे वाच्य युज धातु क्या जकार से कुत्वम निपाते थे। बोल रहे हैं कि युग्यम जो है कि जो हम सिद्धि करेंगे तो इसमें कुत्व है युजिर योगे उधारीगण के धातु है। इस सूत्र से यहाँ पर क्या प्रत्यय का निपातन कर दिया तो युजिर का युज है और क्यप का य है तो युज य, और यहाँ पर ज को कुत्व कर दिया तो कबर वर्षा ग हो गया तो बन गया युग्य। यहाँ पर रिहरोड में से जो है नेत प्राप्त था यहाँ पर उसका अपवाद है, यहाँ पर जैसे युग्य जी बनेगा तो युग्यम का मतलब हुआ कि योक्तुम अर्हः, योक्तुम अर्हः इति युग्यम, योक्तुम अर्हः इति युग्यम, युग्यो गौः युग्यो अश्वः युग्यो गौः। तो युग्यो गौ जो है युग्य है, गाड़ी में जोड़ने योग्य जो बैल है तो गाड़ी में जोड़ने योग्य तो वाहन अर्थ में वाहन वाच्य हो तो फिर युग्य समझे पास हो तो गाड़ी में जोड़ने योग्य बैल ऐसे युग्यो अश्व गाड़ी में जोड़ने योग्य जो घोड़ा अगर तांगे आदि में जोड़ने योग्य जो घोड़ा वो हुआ। तो पत्र अर्थ यहाँ पर ये वाहन को जब कहना हो तो युज धातु से भी क्या प्रत्यय तथा जकार को कुत्व जो है युग शब्द में निपातित किया गया हुआ है। तो युग्यो गौः, तो युग्यो गौः का मतलब हुआ जोड़ने योग्य जोतने योग्य बैल, योग्यो अश्व जोतने योग्य घोड़ा जोड़ने योग्य घोड़ा क्योंकि टांगे इत्यादि में जोड़ा जाता है। अब जो है न्यत का निपातन जो है वो अमावस्य दन्य तरस्याम, तो अमावस्यत सकारांत पुंग अमावस्यक शब्द प्रथम एक वचन अन्य तरस्याम अव्यय है, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है, तत्पुनी विभक्ति की तरह दिख रहा है तो जो है ये अव्यय अव्यय धातु प्रत्यय प्रत्यय के मध्य आ रही है। बोलते अमावस्य जो है किसी को कुछ पूछना है चलिए तो अमावस्यत तकरान प्रथम प्रथम अव्यय है, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है, तो अमावस्य अमावस्यत अमावस्यत इत्यत्र मतलब अमा पूर्वात वस धातु हो काले अधिकरणे वर्तमान न्यति पर तो विभाषा वृद्ध भावो निपात्यते ऐसा कहा ये कारण यहाँ पर बोल रहे ये है कि अमावस्यत ये जो है यहाँ पर न्यत प्रत्यांत जो निपातित है और उस न्यत के होने पर विकल्प से वृद्धि भी होता है। अन्य प्रत्यांत कहा विकल्पे न वृद्धि भवती, वृद्धि भी विकल्प से निपातित होती है। तो यहाँ पर जो है कि अमावस्यक में जो तकारण बंध है तो यहाँ जो तकारण बंध है इस तकारण बंध से नेत प्रत्यय के साथ इसका संबंध है, इसको ध्यान रखिएगा, क्यप के साथ नहीं है। अमावस्यक जो अमावस्या की जो सिद्धि होगी तो तकार अनुबंध अमावस्या तो क्यों लगाया तो नियत में तो है तो इसलिए अमावस्यत का नियत प्रत्यय के साथ संबंध है, क्यप के साथ संबंध नहीं है, जब अमावस्या कर देते तो शायद कप के साथ भी संबंध हो जाता, केवल अमावस्या कर दे तो कप के लिए भी शंका हो जाती, तो इसलिए अमावस्या में तकारानुबंध किया है। तकारानुबंधात नत प्रत्यय विसंबद्ध के न क्या, तकारानुबंध के कारण नत प्रत्यय के साथ इसका संबंध है, माने अमावस्या का क्या के साथ में, तो अमावस्या इति नित प्रत्यंतम निपात गया तस्मिन सति वृद्धि भवति विकल्पेन अमासः वसतः यस्मिन काले सूर्या चंद्रमसौ इति सा अमावस्या। अमावस्या और अमावास्या दोनों बनता है, माने जिस समय जिस काल में सूर्य और चंद्र साथ में रहते हैं, अमा कहते हैं साथ को, अमा का मतलब है सह, अमा माने सह वसतः साथ में बसते हैं, जिस काल में, जिस काल में सूर्य और चंद्र दोनों साथ में बसते हैं उसको कहते हैं अमावस्या, या एक साथ रहते हैं सूर्य चंद्रमा उस समय, तो जिस काल में सूर्य और चंद्रमा साथ साथ रहते हैं वह काल अमावस्या है। पूर्णिमा में सूर्य और चंद्रमा साथ साथ नहीं रहते, परंतु अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा दोनों जो है साथ साथ रहते हैं, तो यहाँ पर अमा उपद रहते वस निवासे धातु है, इससे नित प्रत्यय हुआ। और तो अध्याय से प्राप्त वृद्धि जो प्राप्त है, उसको जो है विकल्प किया है, विकल्प से वृद्धि प्राप्त है, तो विकल्प से वृद्धि प्राप्त है तो विकल्प से वृद्धि प्राप्त होने के कारण जब वृद्धि नहीं होगी तब तो अमावस्या अमावस्या और जब वृद्धि प्राप्त हो जाएगी तो वास्या, ये कर देंगे वा, माने वस है, वस का वा बन जाएगा यहाँ पर, माने वा बन जाएगा, अतोभ्याय से वृद्धि हो जाएगी, तो अमावस्या और अमावास्या दोनों बनता है, अमावास्या भी कर सकते हैं और अमावस्या तिथि जो है ये भी कर सकते हैं, दोनों तो विकल्प से कहा है। यहाँ पर जो है अकारानुबंध जो संकेत किया है इसे नियत प्रत्यय होता है, इसे और चित्त स्वरितम से यहाँ स्वरित स्वरित हो जाएगा, अगर चित्त है ना, नियत चित्त है, तो ये समझना है। आगे है छंदसी निष्टर्क्य देवहूय प्रणीयोन्नीयोच्छिष्य मर्यस तरिया ध्वर्य खन्य खान्य देव यज्ञा पृच्छ प्रतिशीव्य ब्रह्म वाद्य भाव्य पाद्योपच्चाय प्रणानी। छंदसी सकारांत नपुंसकलिंग छंदस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और निष्टर्क्य देव हूय प्रणीयोन्नीयोच्छिष्य मर्यस्तरिया ध्वर्य खन्य खान्य देवयज्ञा पृच्छ प्रतिशिव्य ब्रह्मवाद्य भाव्य स्ताव्य अच्चाय प्रणामी। अकारांत नपुंसक लिंग है, अकारांत नपुंसक लिंग निष्टर्क्य देव हूय प्रणीयोन्नीयोच्छिष्य मर्यस्तरिया ध्वर्य खन्य खान्य देव यज्ञा पृच्छ प्रतिशिव्य ब्रह्म वाद्य भाव्य साव्योपचाय प्रण शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन समास निष्टर्क्यश्च देवहूयश्च प्रणीयश्च उन्नीयश्च उच्छिष्यश्च मर्यश्च स्तर्याच्च ध्वर्यश्च खन्यश्च खान्यश्च देवयज्ञाच आपृच्छश्च प्रतिशिव्यश्च ब्रह्मवाद्यं च भाव्यं च स्ताव्यश्च उपचाय्य प्रणं च तानि निष्टर्क्य देवहूय प्रणीयोच्छिष्य मर्यस्तर्याध्वर्य खन्य खान्य देव यज्ञापृच्छ्य प्रतिसिव्य ब्रह्म वाद्य भाव्य साव्य पचाय प्रणाली। ये इतने तरह उद्योग समास हो गया। इसमें अनुवृत्ति धातु प्रत्यय परक ही रही है। तो क्या अर्थ होगा कि छंदसी विषय छंदसी विषय निष्टर्क्य देवहूय प्रणीय उन्नीय उच्छिष्य मर्य स्तर्या ध्वर्य खन्य खान्य देवयज्ञा आपृच्छ प्रतिशिव्य ब्रह्मवाद्य भाव्य स्ताव्य उपचाय्य प्रण इत्येते शब्दा निपात्यन्ते। अर्थात छोटा सा छोटे से वाक्य में बोले तो छंद से विषय निष्ठर का निष्ठर क्यादय शब्दा निपात्यन्ते। छंद विषय में वेद विषय में निष्ठर क्यादि जो शब्द है वो निपातित होते हैं। तो चलिए एक एक पर विचार करते हैं। पर निष्कर्क तत्र निष्कर्क इत्यत्र निष्पूर्वात् कृति छेद में माने निष्पूर्वक कृति छेद में जो धातु है इससे कृति छेद में अस्मात् धातु हो रूपधात् विरूपधत्वात् क्यपि प्राप्ते न्यत् निपात्यते। बोल रहे हैं कि निस्तर की किसी दी होगी निस पूर्वक है उपसर्ग है और कृति छेद में छेदन अर्थ में जो कृति धातु है इस धातु से न्यत् प्रत्यय निपातित है। ऋदुधत् चाकृति से विकार उपधा वाले से जो है क्यप प्राप्त था परंतु इसने नियत निपातित कर दिया नियत कर दिया नियत प्रत्यय और नियत प्रत्यय करने पर नियत जो किया गया तो क्या बन गया जी निस कृति निस कृति और कृति का कृत हुआ कृति का कृत है तो कृत निष्कृत न्यत और यहाँ पर आद्यंत विपर्यय आद्यंत विपर्यय भी हो जाता है। कृति को जो है तो पहले चला जाएगा क्रि बाद में हो जाएगा तो क्री जब बाद में होगा तो क्या बन गया जी तो बन गया तर तर मे क्या हो गया क्री जो है जब हुआ तो आद्यंत विपर्यय से तक बन गया तक तर्क सॉरी तर्क बन गया तर्क माने चला गया पीछे, क चला गया बाद में, और र भी जो है क्या हुआ, क के ऊपर चला गया और क का अ जो है क में आ गया। तो ये आद्यंत विपर्य हो गया, आद्यंत का उल्टा हो गया, विपर्य हो गया। तो तर्क बन गया, तो निस है तर्क है और यह है न्यत का जो है यह। अब निस का जो स है, निस का जो स है उसको जो है स हो जाता है, उसको जो है स को जो है स हो जाता है, स निपातित है यहाँ पर, सत्व भी निपातित है। तो निश हो गया और स्थूला स्थू से ट हो गया, निष्तर्क्य, निष्तर्क्य, निष्तर्क्यम चिन्वित पशु काम ये दिया। तो निष्तर्क्य, निष्तर्क्यम चिन्वित पशु काम है। तो क्या अर्थ हुआ जी इसका? लाके अर्थ तो नहीं दिया है, अर्थ अर्थ नहीं दिया हुआ है इसमें, परंतु यह है कि बस कृति छेदने तो छेदन करने योग्य जो है, निरंतर छेदन करने योग्य जो हो गया वो निस्तर्क्य बन गया। और देव हु या देव हुए के समय निस्तर्क्यम चिन्वित पशु काम, पशु की कामना करने वाले तो छेदन करने योग्य को चयन करे, चिन्वित ऐसा चिन्वित। प्रदक्षिणम पर्यस्योर ध्वनि ग्रंथि निस्तर्क्यम बधनाति, यहाँ पर भी निस्तर्क को बांधता है ऐसा प्रदक्षिणम पर्यस्य ऊर्ध्व ग्रंथिम, छेदन करने योग्य ऊर्ध्व ग्रंथि को बांधता है ऐसा कुछ है। ऐतरीय ब्राह्मण का है ये, ऐतरीय ब्राह्मण का यहाँ पर अर्थ नहीं दिया है, पर प्रसंगानुसार जैसा भी अर्थ होगा वो देखना पड़ेगा अर्थ क्या है इसका। शब्दार्थ है निस्तर्क का कि जो छेदन करने योग्य है उसको कहेंगे निस्तर्क्यम। आगे है गर्भानाम धृत्य निस्तर्क्यम बधनाति प्रजाना में भी है, यहाँ पर निस्तर्क्यम गर्भों को धारण करने के लिए, निस्तर्क को प्रजाओं के निस्तर्क जो निस्तर्क है छेदन करने योग्य जो चीजें है उसको बांधता है, कुछ ऐसा ही है। गर्भाणाम धृत्या अप्रपादाय निस्तर्क्यम बधनाति, ये कास्तव ये कुछ होगा प्रसंगानुसार, तो ये निस्तर्क्यम हुआ निस्तर्क्य। आगे देव हुजा बोलते देव हुजा इत्यत्र देव शब्द उपपदे हु दाना दनयो इत्यस्मात् धातु के प्रत्ययो दीर्घत्वं तुगभावश्च निपात्यते। ये देव हुय, यहाँ पर देव उपपद रहते, देव जो सुबंत उपपद है इसके रहते हु दाना दाने दान और अमान, देना और लेना, और खाना भी अर्थ है, तो हु का दान देना भी है, लेना भी है, खाना भी है। तो देव सदु पदरते हु दाना दाने उदाने चेते के धातु से क्यप प्रत्यय होता है। इस धातु से क्यप प्रत्यय होता है और दीर्घत्व और तुग का अभाव, क्योंकि ये ह्रस्व स्थिति करते तुक जो है इसे तुक प्राप्त है, परंतु उस तुक आगम का अभाव है यहाँ पर, ये बात ऐसे है। और हु को दीर्घ भी है, हु को दीर्घ भी है, तो ये देव हुए हुआ, जो देवता को देने योग्य है वो देव हुए हुआ। और दूसरा ये करें यदुवा वे धातु क्यप्ति पाते अथवा वे स्पर्धायाम जो धातु है उससे क्यप प्रत्यय निपातित है, क्योंकि यजादि गण में होने के कारण। तो यजादि में वकी स्वपी यजादि नाम किति क्यप प्रत्यय निपाती है, यजादि में होने के कारण जो है संप्रसारणम संप्रसारण हो जाता है वकी स्वपी नाम किति से, तो संप्रसारण हुआ। तो इज्ञान संप्रसारण यन के स्थान में इक है तो वह को ऊ हो गया है, व को जो है ऊ हो गया है, तो ह ऊ ये है संप्रसारणा टस जो है पूर्व रूप हो जाएगा तो ऊ हो जाएगा। और हलह ये जो सूत्र है इसे दीर्घ हो जाएगा छह आर छठा अध्याय चौथा पाद का जो दूसरा नंबर सूत्र है अंगस्त के बाद जो है यह दूसरा नंबर जो सूत्र है, इसे भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये हलह जो है, हलह कहता है कि अंग के अवयव हल से परे यत संप्रसारण होता है, तो अंग का वे जो हल है उससे उत्तर जो संप्रसारण है, संप्रसारण जो अन है तदंत अंग को दीर्घ होता है। तो यहां पर जो है हु या जो है देव हु या जो है तो देव हु या मने अंग के अवयव जो हल, तो अंग के अवयव हल है व्यंजन हु या जो है अंग के अवयव जो व्यंजन उससे परे जो अण, तो यहां पर हु में ह है उस अंग से परे जो व्यंजन मने व्यंजन जो ह है अंग के अवयव जो व्यंजन उससे परे जो हल है, अंग के अवयव हल उससे परे का संप्रसारण होता है। और तदंत अंग को दीर्घ भी मतलब जो परे जो संप्रसारण होता है, संप्रसारण जो है तो ऊ संप्रसारण वाई गण संप्रसारण से, तो उस अंग को जो है संप्रसारण जो अन है तदंत अंग को दीर्घ होता है। तो यहां पर जो है दीर्घ हकार पर्वत जो उकार है उसको दीर्घ हो गया। तो हो गया देव हुया। ऋग्वेद में मंत्र है स्पर्धन्ते वाव देव हुये, ये आगे है प्रणीय है। तो प्रणीय किसे भी कहते हैं जो प्र उपसर्ग पूर्वात, बोले ये कह रहे हैं कि प्र पूर्वात नयते क्या प्रणीय, मैंने प्रपूर्वक नी धातु से क्या प्रत्यय होगा और प्रणीय हो जाएगा प्रणीय। और उत्पूर्वात नयते क्या उन्नीय, उत्पूर्वक जो है निधातु से उन्नीय बन जाएगा। तो उत्पूर्वात और ऐसे ही जो है प्रणीय के बाद है उन्नीय भी हो गया। आगे है शिष्य उच्छिष्य, तो उत्पूर्वात से सुंदरी विशेषण है, उत्पूर्वक जो है विशेषण विशेषण धातु से क्या प्रत्यय निपातित है। तो उच्छिष्य बन गया, इसमें और कुछ विशेष नहीं है, आप स्तंभ शॉर्ट सोच रहे हैं। आगे है मर्या स्तरिया ध्वर्य खन्य चत्वारो यदंता शब्दा, मने ये जो मर्य स्तरिया ध्वन्य ध्वर्य खन्य खान्य तो यहां पर यत प्रत्यांत जो है निपातित है, यत प्रत्यय यहाँ पर इसलिए यदंता शब्द यत प्रत्यांत यत अंत वाला चार है, माने मरिय स्तरिया ध्वर्य खन्य ये जो चार जो शब्द है यत प्रत्यांत वाला यत अंत वाला शब्द है। तो मृंग प्राण त्यागने अर्थ में है, स्त्री आच्छादने धी हूर्छने खनु अवधारणे इतने के भी धातु भय यथाक्रम न्यति प्राप्त यत निपात के न्यत प्राप्त था क्रम से यत जो है यहाँ पर न्यत प्राप्त में यत निपातित है। तो मरिया में यत करेंगे तो मरिया बन जाएगा, मरी जो है मृंग प्राण त्यागे से यत करेंगे, हलो नेत से नेत प्राप्त था यहाँ यत कर दिया गुण कर दिया मरिया बन गया। स्त्रिया स्त्री जो आच्छादने है इसे यत प्रत्यय करेंगे तो नेत प्रत्यय प्राप्त था, उसको यहाँ पर यत प्रत्यय निपात कर दिए है और ये स्त्रीलिंग नहीं होगा, ज्यादा प्रस्ताव से ताप भी हो जाता तो स्त्री से स्तरिया बन जाएगा, स्तरिया बन जाएगा। आगे है ध्वर्य धूर छने, धूर छने धातु से यत प्रत्यय है तो यत प्राप्ता यत कर दिया ध्वर्य बन गया, गुण होकर के ध्वर्य बन गया। ऐसे खनु अवधारणे से खन्या बन जाएगा प्रत्यय निपात, खान्या खन धातु से ये यत प्राप्त में यत किया है, तो यानी खान्या जो है खनु धातु नेत भी होती, खन धातु से नेत भी होता है तो खान्य बन जाएगा, नेत होगा तो, और जब नेत नहीं होगा तो खन्य बनेगा, दोनों तरीके से खन्य खान्य। आगे है देव यज्ञा, देव सुमंत उपद्र होने पर जो है यज्ञ देव पूजा संगति करण दाने से जो है इस धातु से नेत प्रत्यय हुआ है, मतलब यत प्रत्यय है, नेत नहीं यत प्राप्त, नेत प्राप्त था यत किया है। तो जब यत करेंगे तो देव यज्ञा यज्ञ है ताप आकर के यज्ञा बन जाएगा देव यज्ञ, यत प्राप्त था रिहलोन्यक से वो नहीं हुआ। आगे है रिहलोन्यक। रिहलोह लकारांत पुमलिंग रिहल शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है और न्यत सकारांत पुमलिंग न्यत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है रिश्च हलश रिश्च हल च कौरी हलऊ कजहोरी हलो समास है। यहाँ पर पंचमी अर्थ में षष्ठी विभक्ति है। तो यहाँ पर विकारांतात हलंतात के धातु पर न्यत प्रत्यय भवती। विकारांत और हलन धातु से पर न्यत प्रत्यय होता है। तो कार्यम हार्यम धार्यम वाक्यम पाक्यम विकारांत और हवन धातु से पर नियत प्रत्यय होता है। नियत करेंगे तो कार्यम बन गया, हार्यम बन गया, धार्यम बन गया। और वाक्यम अर्थवा कहने योग्य वाक्यम भी हो गया। ऐसे पाक्यम पकाने योग्य। तो आगे आपृच्छ विव्यज्ञा कैसे भी हो गई अब नहीं पातम रहे आपृच्छ प्रतिशिव्य ये तो क्या बनतो ये दोनों क्या प्रत्यंत विवाद निपातित है। आपृच्छ प्रतिशिव्य बोल रहे ये तो क्या बनतो अंग पूर्वात यजनों के अंत है। अंग पूर्वात यक्ष जीपसायाम पति पूर्वात सेतु तंतु संतान इत्यादि धातुभ्य यथाक्रम क्या प्रत्यय भवती। ब्रह्मणि उपदे वदित्य ब्रह्मवाद्य ये जो है कट क्यों गया था जी। हेलो पता नहीं क्यों कट गया था। अजित नहीं रहने दीजिए जो है ना अजित नहीं रहने दीजिए क्योंकि तो इस पर विचार कीजिएगा फिर कल आप इच्छा से कल बताएंगे है? मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।